Niepodległa, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 sierpnia, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci z Żor na Śląsku, którzy brali łapówki od kierowców, aresztowani. Taka jest decyzja sądu. W tym serwisie Trójki opowiemy także o czterech Polkach, które dołączyły do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nie chciały wyciąć 35-letniej lipy, postanowiły ją przesadzić. Policjanci w areszcie. Chodzi o sześciu funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Żorach. Są podejrzani o przejmowanie łapówek od kierowców. W zamian za różne sumy przymykali oko, na przykład za jazdę po pijanemu czy zbyt dużą prędkość. Grozi im do 10 lat więzienia. Śledczy domagali się aresztu, argumentując, że kara, która może być wymierzona, jest wysoka, a policjanci mogą utrudniać postępowanie. Informację zebrała Paulina Kurek. Gliwicki sąd zastosował areszty wobec wszystkich podejrzanych funkcjonariuszy. Informację o tymczasowym areszcie potwierdziła Joanna Smorczewska z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Policjanci usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Mieli między innymi nie podejmować żadnych czynności w związku z ujawnieniem wykroczeń drogowych. Według prokuratury mundurowi wystawiali wobec kierowców mandaty karne za fikcyjnie popełnione wykroczenia. Funkcjonariusze kontrolowali samochody na drodze krajowej nr 81 i na drogach dojazdowych do autostrady A1. A śledczy apelują do osób, które mogą mieć ważne informacje w tej sprawie, o zgłaszanie się do gliwickiej prokuratury okręgowej. Zgodnie z prawem kierowcy, którzy powiadomią o wręczonych łapówkach organy ścigania i ujawnią wszystkie okoliczności przestępstwa, unikną odpowiedzialności karnej. Cztery Polki zostały uhonorowane medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Podczas II wojny światowej ratowały Żydów przed nazistami, narażając własne życie. Na uroczystości w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie był Michał Fedusia. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata odebrała w stolicy 93-letnia Janina Garbień. Pośmiertnie uhonorowano nim także jej zmarłą matkę Kazimierę Jasik oraz jej siostry Marię Milaszewicz i Helenę Krawczyk. Wszystkie cztery kobiety były zaangażowane w ratowanie 11-letniej dziewczynki Larisy Sztorchan. Przyprowadził ją wujek. Moja siostra uszyła jej sukieneczkę. Trzeba pomóc uratować życie, opowiadała Janina Garbień. Na uroczystości była też obecna jej ocalała z zagłady przyrodnia siostra, która przyjechała specjalnie z Paryża. To jest moja starsza siostra, prawda? Powiedziała nasza mama. Larysia jest waszą siostrzyczką. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wręczała między innymi Anna Azari. Izraelska ambasador w Polsce podkreślała, że rzadko wyróżnienie można wręczać jeszcze żyjącym bohaterom. To przyjemne, kiedy żyjący bohater może powiedzieć historię. Oni są bardzo skromni, to bohaterstwo. Polacy to naród najczęściej nagradzany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Michał Fedusia, Polskie Radio. Cenne jest każde drzewo. Z takiego założenia wyszły władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i podjęły się trudnego zadania. Zamiast wycinać, przesadzają. Drzewo stało się przeszkodą w związku z rozbudową jednego z budynków. Uznano, że trzeba spróbować przesadzić 35-letnią lipę kilkanaście metrów dalej. Drzewo mierzące prawie 30 metrów i ważące 46 ton zostało podniesione i osadzone w nowym miejscu za pomocą specjalnego ćwiku. Cała operacja przeniesienia tego drzewa rozpoczęła się ponad rok temu. Maciej Myśliwiec, Biuro Prasowe AGH, firma, którą zatrudniliśmy do tego celu, przygotowała wtedy już drzewo. Zostało ono okopane, została zaprowadzona specjalna siatka, która pozwoliła, żeby korzenie nie rosły jakby na wszystkie strony, ale jakby zawijały się wokół bryły ziemi. Jeszcze trochę! Do dołu, do dołu! AGH nie idzie na skróty. Paweł Myśliwiec, kierownik działu obsługi uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej. Przy nowych inwestycjach, jeżeli oczywiście powiedzie się to zadanie, które tu rozpoczęliśmy, jeżeli się powiedzie, to wtedy urzędnicy będą inaczej patrzeć na decyzje, które wydają. Myślę, że wiosna to już pokaże nam wszystko, czy to drzewo ruszy. Dodajmy, że koszt przesadzenia lipy wynosi ponad 50 tysięcy złotych. To jest pierwszy tego typu zabieg wykonany na terenie polskiej uczelni, a drugi w Krakowie. Ponad 70 lat temu w podobny sposób również przesadzano lipę na krakowskich plantach. W Trójce pora już teraz na wiadomości sportowe. i w studiu Jan Kałucki. Hubert Hurkacz awansował do finałowej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista wygrał z Białorusinem Jegorem Gierasimowem 7-6, 6-3 i teraz będzie się musiał zmierzyć z Pedro Martinezem. Jeśli Hurkacz wygra z Hiszpanem, to po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju głównym. Na nowojorskich kortach na pewno zobaczymy natomiast Agnieszkę Radwańską i Magdę Linet. Dziś panie poznały przeciwniczki, z którymi się zmierzą w pierwszej rundzie. Radwańska skonfrontuje się z Niemką Tatianą Marią, natomiast Linet z Serena Williams. Amerykanka wraca do wielkiego tenisa. US Open wygrywała 6 razy. Przed Magdą Linet arcytrudne zadanie, a tymczasem najlepsi windsurferzy rywalizują w Sopocie o Mistrzostwo Europy. Zmaganiom z bliska przygląda się Krzysztof Łoniewski. W rywalizacji pani coraz wyraźniej prowadzi Zofia Klepacka, ale nie chcę w to wierzyć. Mam inną taktykę. Sobie myślę dzień wcześniej po wyścigach wieczorem i rano, że kiepsko mi poszło dzień wcześniej i że muszę dać się wszystko i nadrobić. No i na razie mi wychodzi. Całkiem dobrze u panów. Żegluje młodzian Radosław Furmański, jest trzeci w klasyfikacji generalnej. W dwóch dzisiejszych wyścigach wypadł przeciętnie, ale jeden wygrał i to w Cuglach. Na górnej boi byłem chyba w pierwszej piątce. Druga bardzo dobra halsówka razem z Pawłem Tarnowskim. Idealnie chyba to rozegraliśmy. Dałem radę Pawła na tej halsówce wyprzedzić, więc już w ogóle super. I dalej już na spokojnie dojechaliśmy sobie z Pawłem do mety na miejscu 1 i 2. Rzeczony Paweł Tarnowski nie jest w najlepszym nastroju, łamie maszty, stateczniki, ale wreszcie dopływa do mety w czołówce. Dobry dzień, bo było dwa wyścigi w czubie, dwa razy drugi. Znowu można by dywagować, czy to dobrze, czy źle, jeśli oddało się prowadzenie w tych wyścigach, ale tak jak mówię, trzeba szukać pozytywnych wibracji. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. A zawody potrwają do soboty i na koniec piłka nożna, bo zakończyły się niektóre mecze czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Ludogorec Razgrad, w którym na co dzień grają Jacek Góralski i Jakub Świerczok, wygrał z Torpedo Kutaisi 1-0. Karabach Agdam z Jakubem Rzeźniczakiem na ławce rezerwowych przegrał z Szeryfem Tiraspol 0-1. Sevilla rzutem na taśmę wygrała z Sigmą Ołomuniec 1-0. Celtic Glasgow nieco niespodziewanie zremisował z Sudawą z Litwy 1-1, a Brentby Kopenhaga z Kamilem Wilczkiem w składzie zremisowało z Genkiem, a więc drużyną, która wyeliminowała Lecha Poznań 0-0. W nocy na zachodzie może popadać i tam możliwe także burze. Na zachodzie będzie najcieplej, bo 21 stopnie, w większości regionów od 16 do 19. Jutro prawie wszędzie może padać, może grzmieć. W czasie burz silny wiatr, lokalnie grad. Gorąco, bo do 31 stopni. Chłodniej na krańcach zachodnich i na północno-zachodnich od 23 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. 250 lat temu zamordowany został człowiek, który stworzył pojęcie klasycyzmu, który stał się patronem współczesnie rozumianej historii sztuki i archeologii. Mowa oczywiście o Joachimie Johannesie Winkelmanie, człowieku, który był swego rodzaju celebrytą intelektualnym XVIII wieku. Żył między 1717 rokiem a 1768 rokiem i wywarł duży wpływ także na Polskę, na polskie rozumienie sztuki i na polski klasycyzm. Dziś chciałbym poświęcić mu całą audycję, w której występować będą dr Ingo Pfeiffer z Muzeum Wewlitz w Niemczech. Połączymy się za pomocą Skype'a z profesor Dorotą Folgą Januszewską, wicedyrektorem Muzeum w Wilanowie, a w studiu będę gościł też profesora Jakuba Sito z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. No ale zawsze tradycją jest, że nasze dyskusje zaczynamy od akcentu muzycznego i dziś będzie to Mozart. Po barokowym przepychu przyszła wraz z nim moda na wzory klasyczne, symetrię, klarowność i umiar, a dobrym wzorem wszystkich tych cnót jest Eine kleine Nachtmusik. A teraz chciałbym połączyć się z Wewlitz, z doktorem Ingo Pfeifferem. Panie doktorze, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Panie doktorze, pierwsze pytanie. Joachim Johannes Winckelmann, kariera od syna szewca do celebryty świata intelektualnego Europy XVIII wieku. Czy może pan nam w skrócie opowiedzieć, jak wyglądała ta bajeczna kariera z nizin na same szczyty? No, Johann Joachim Winckelmann, tak jak pan redaktor już powiedział, był synem szewca, ale już w Stendalu, w miejscu, gdzie się urodził, miał nauczyciela, który bardzo szybko poznał, że to jest chłopak o sprytnym intelektu i ten nauczyciel popierał i później dostał się stypendium do Uniwersytetu w Halle, gdzie na początku studiował teologię, tak jak to było zwykle w tym czasie, ale on bardziej się interesował językami greckim i łacińskim. No i bardzo szybko już poznał, że nie chce zostać także teologiem i także nie chce zostać nauczycielem. I w pewnym momencie dostał się do Saksonii i został bibliotekarzem u hrabia Bühnau. I przez hrabia Bühnau miał dostęp do dworu w Dreźnie i dostał się w kontakt na przykład także z malarzem Oeserem i także z nuncjuszem watykańskim na dworu saksońskim kardynałem Achinto. I kardynał Achinto prosił go do Rzymu i on na ponownym stypendium saksońskim pojechał do Rzymu i wtedy już się bardzo intensywnie zajmował sztuką rzymską, sztuką grecką i zaczął w ten sposób swoją karierę. Właściwie miał pisać do Drezna o wypokaliskach w Pompeji i w Herkulanum, ale bardzo szybko po prostu rozszerzył swoje badania i zaczął pisać o sztuce starożytnej. Można powiedzieć więc, że był obywatelem wspólnego państwa polsko-saksońskiego, czyli naszym rodakiem odległym, tak? Tak, w pewnym sensie można to powiedzieć. Na początku sam powiedział, że jest po prostu urodzonym Prusakiem, ale w momencie, jak już był w Rzymie, to zawsze podkreślał, że przyjechał z Drezna. No i przeszedł na katolicyzm jeszcze. No, oczywiście tak. Kolejne pytanie. Jaką on rolę odegrał w historii Niemiec? Bo Niemcy mają prawo być dumni, że był takim obywatelem Europy prawdziwym. Kimś, kto oderwał się od przynajmniej tej części kultury protestanckiej, która była dosyć nieufna wobec tradycji rzymskiej, greckiej. Czy było coś takiego, że jego odkrycie antyku było też troszeczkę efektem odejścia protestantyzmu od tych tradycji oświeceniowych, które w kierunku antyku zaglądały, czy to jest błędny trop? Jak pan sądzi? Ja sądzę, że on przede wszystkim, jak już bywając w Dreźnie, on miał pierwsze możliwości zobaczenia dzieł rzymskich w oryginale. W Dreźnie. W oryginale, tak. I to na pewno obudził u niego już taki ogromny interes w tą kulturą. A w tym momencie, jak był trzeba powiedzieć, że krótko przed wyjazdem do Rzymu pisał pierwszą małą książkę pod tytułem Myśli o naśladowaniu dzieł greckich w Malafii i w Rzeszpie. I już w tej książce napisał takie słowo, które można powiedzieć był jakby hasłem dla wszystkich późniejszych artystów. I w tym książce pisał takie zdanie. Jedna jest tylko droga, która zniesie nas na wyżyny wielkości, gdzie nikt nas naśladować nie zdoba, ta droga do naśladowania starożytnych. I właśnie te naśladowanie starożytnych to był dla niego bardzo ważnym impetem w całym swoim życiu. Jeszcze jedna pozycja. Rozumiem, że kuria papieska powierzyła mu uporządkowanie zbiorów czegoś, co potem stało się Muzeum Watykańskim. To też chyba było nowatorskie na tamte czasy. No, nie całkiem prawda tak jest. On był bibliotekarzem w Watykanie i był odpowiedzialny przede wszystkim dla manuskrypty niemieckie, ale oprócz tego miał bardzo dobrego przyjaciela, to był kardynał Albani. I ten kardynał Albani był właścicielem największego prywatnego zbioru rzeźb starożytnych w Rzymie. I Winckelmann sporządzował ten zbiór kardynała Albaniego. Aha. I przez opisanie tego zbioru i przez pracę nad tym zbiorem pisał swoją historię sztuki i przez to został takim sławnym człowiekiem. A dlaczego nikt wcześniej nie zrobił tego, co Winckelmann, czyli nie pokusił się jakąś klasyfikacji antyku? Przecież antyk był znany w renesansie. Tak, był znany, ale przede wszystkim interesowało się w wcześniejszych czasach tym, co przedstawia pewien posąg, czy to jest jakaś scena mitologiczna, jaka to jest scena. A Winckelmann był pierwszym człowiekiem, który zwrócił uwagę na to, że te rzeźby wyróżniają się pod względem stylowym. I on po raz Czyli pierwszy... Czyli zdefiniował pojęcie stylu. I on po raz pierwszy w ogóle pisał taką historię sztuki, która przedstawia rozwój stylów. panie profesorze, bo musimy powoli kończyć. Jakie znaczenie miał Winckelmann dla psychiki Niemców? Niektórzy wskazują, że też było to skierowanie ku pewnemu ideałowi, który potem w wypadku nazistów był uważany za wzorzec, który służył do deprecjonowania innych ras. Jeżeli obejrzymy początek filmu Leni Riefenstahl, Olimpia, no to są tam wyraźne nawiązania winckelmannowskie, ale tak, właśnie tak. Do takiego wzoru człowieka idealnego, który w opinii nazistów miał być no kimś w rodzaju nadczłowieka. Czy w Niemczech dyskutuje się także o takim, na co Winckelmann oczywiście nie miał żadnego wpływu, wykorzystaniu jego chęci pokazania ideału piękna człowieka? Tak. Znaczenie Winckelmanna w Niemczech wynika przede wszystkim z tego, że on był jednym z najbardziej czytowanych autorów swojego czasu i że on pisał po niemiecku. Proszę brać pod uwagę, że król pruski w tym czasie powiedział, że język niemiecki nie nadaje się do literatury. Ale Winckelmann pisał po niemiecku i jeżeli się na przykład czyta swoje teksty o Torze Bewederskim, no to nie jest tylko tekstem naukowym, to jest literatura. A oprócz tego Goethe później pisał książkę pod tytułem Winckelmann i jego wiek. I przez tą książkę Goethego Winckelmann tak mocno się wpisał w pamięci intelektualnych niemieckich, i że aż do dzisiaj jest znaną postać. I ma pan rację, że Winckelmann był pierwszym, który no, opisował pewną piękność ciała ludzkiego w sensie ideału. I to w XIX wieku, no oczywiście Niemcy były bardzo, też przez tekstów Winckelmanna, były bardzo skierowane w kierunku Grecji. Znamy taką grecką helenofilów na początku XIX wieku. No to właśnie przez cały XIX wiek Grecja był jakby takim miejscem marzeń Niemców. Tak można to już powiedzieć, tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo za te cenne uwagi. Żegnamy się z doktorem Ingo Pfeifferem z Muzeum Wewlic. Muszę skomplementować pana za wspaniałą polszczyznę. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję. No to teraz posłuchajmy Haydna, innego klasyka, a za chwilę wracamy do dyskusji. Wracamy do dyskusji. Profesor Dorota Folga-Januszewska, wicedyrektor Muzeum w Wilanowie i profesor Jakub Sito, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Witam. Dzień wieczór. Pani profesor, no właśnie, powtórzę pytanie, które zadałem doktorowi Ingo Pfeifferowi. Dlaczego Winckelmanna odkrycie antyku wywołało tak wielki no, szok albo... Było, czy rzeczywiście wcześniej była posucha, w której barok spowodował zapomnienie o klasycyzmie? No przecież była to odkrycie antyku w renesansie. Oczywiście, oczywiście. Tu jest bardzo wiele rzeczy do wyjaśnienia. Przede wszystkim kolekcje rzeźb antycznych zaczęły być przywożone z Rzymu do Europy i na Wyspy Brytyjskie już w XIII i XIV wieku. Wiadomo, że w XIII wieku pojawiły się w Anglii. W 1506 roku została formalnie wystawiona grupa Laocoona na zbiorach watykańskich. Także starożytność i przykłady tej starożytności właściwie od późnego średniowiecza przez cały okres renesansu były i znane, i cenione, i bardzo poważane. Winckelmann wszystko postawił na głowie. To znaczy Winckelmann odwrócił sposób rozumienia i percepowania tej starożytności. On przyjechał do Rzymu. Tak jak mówił dr Inga Pfeiffer, on się spotkał z niezwykłą osobowością, kardynałem Alessandro Albani. Humanistą. Tak, ale kolekcjoner, on, erudyta. Jak się czyta, erudyta, szaleniec. On podobno... Człowiek, który potrafił wydać ogromne pieniądze za zakup brakującej rzeźby do jego zbiorów. Tak, ale jednocześnie i Winckelmann, i Albani bardzo szybko dogadali się w jednej kwestii, że żeby zmienić patrzenie na starożytność, trzeba tę starożytność bardzo rozpropagować i pomnożyć. W związku z tym zarówno przy Watykanie, jak i w innych miejscach w Rzymie, ale nie tylko w Rzymie, powstały ośrodki zatrudniające wybitnych rzeźbiarzy do kopiowania rzeźb greckich, ale też rzymskich kopii rzeźb greckich. Czyli to te słynne odlewy gipsowe, śnieżno-białe. Wcześniej to były marmurowe rzeźby, wykonywane z wielkim nakładem pracowitości, sprzedawane za bardzo wysokie ceny, często dużo wyższe niż oryginały, które były w zbiorach. I ten proces takiego narastania, takiego przyrastania tych zbiorów też nie był bez źródeł, bo my musimy pamiętać, że w połowie XVII wieku w Rzymie funkcjonuje wielkie Muzeum Kircherianum, stworzone przez Athanasiusa Kirchera, który był jezuitą i który pokazał zarówno zbiory egipskie, zbiory greckie, zbiory starożytne, który już wtedy próbował uporządkować pewne opisy dziejów. Tylko co zrobił Winckelmann? Winckelmann przestał się interesować tym przyporządkowywaniem opisów historycznych do pewnych historii i dzieł, tylko powiedział, to co jest najważniejsze, to jest pewne wrażenie piękna. To jest to piękno ponadczasowe, którego będziemy poszukiwać. I powoli, powoli właśnie na tej jego tezie została zbudowana ta przemiana, którą nazywamy nową historią sztuki. My dzisiaj badamy źródła i my dobrze wiemy, że przed Winckelmannem było bardzo dużo zainteresowania starożytnością. On tylko potrafił to inaczej zredagować, inaczej pokazać. Potrafił uczynić z tej starożytności temat do życia codziennego. I to była największa zmiana. Tutaj wprowadzę jeden wątek. Przecież protestantyzm wychował się w Stendalu. Winckelmann patrzył na łączność, na tę linię łączności między antykiem a Rzymem, podejrzliwie, jako jednak jakiś element rozwiązłości, swobody pewnej. No, jeśli pamiętamy o takiej surowości czy pietyzmie protestanckim, no to można zrozumieć, dlaczego on odkrył, młody Winckelmann wyrwał się ze świata Saksonii-Anhalt, a w Dreźnie odkrył jednak coś zupełnie inny oddech. Tak, to znaczy on miał szczęście współpracować z Heinrichem von Bühnau. Heinrich von Bühnau, który mieszkał w Metnitz koło Drezna, był też taką wybitną indywidualnością i on chyba mu otwarzył oczy na to, że wcześniej poznane języki, bo trzeba pamiętać, że w czasie studiów w Halle i Wienie Winckelmann najprawdopodobniej posiadł umiejętność i biernego, i czynnego porozumiewania się zarówno greką starożytną, jak i tą greką później już niedaleko do znajomości języka włoskiego, prawda? Włoski był obowiązkowy, prawda? Niemiecki, francuski, włoski to były języki, w którym w tych czasach pisano korespondencję, jak się czyta korespondencje potockich czy lubomirskich, to ona też jest po francusku, po niemiecku, z wtrętami greckimi i łacińskimi. To była pewna norma wykształcenia wtedy, o tym trzeba pamiętać. Profesor Janusita? Ja dodam może taką jeszcze rzecz. Drezno, w orbicie którego Winkelmann się w latach 748-1755 do czasu wyjazdu do Rzymu obracał, było miejscem niezwykłym. Także właśnie dla wspomnianej przez panią profesor recepcji antyku. Sam Winkelmann Augusta III, którego myśmy przywykli nas postrzegać w sposób taki gnuśnego i jakby mało zainteresowanego sztuką, co jest jakąś wielką niesprawiedliwością w moim przekonaniu, sam nazwał Tytusem, nowym Tytusem, tak jak jego ojca Augusta Mocnego nazwał nowym Augustem, a Drezno nazwał nowymi Atenami. O tym trzeba pamiętać. Ateny nad Łabą. Ateny nad Łabą, tak. Albo czasami przez współczesnych nazywane Florence, zweite Florence am Elbe. To było miejsce wspaniałych zbiorów antyku, jednych z najwspanialszych na północ od Alp, jakie w ogóle istniały. Wielka kolekcja Augusta Mocnego, później odziedziczona przez Augusta III, kolekcja rzeźby greckiej była jedną z najwspanialszych w świecie. Artyści tworzący w kręgu dworu królewskiego zwracali się ku paradygmatowi klasycznemu bardzo wcześnie, już w latach 40., 50. Trzeba pamiętać, że Winkelmann wyrastał jakby w tym kręgu i że on jadąc do Rzymu bardzo wiele już tego takiej postawy oczyszczającej, która później będzie dla niego znamienna, on ze sobą już właściwie przywoził. Jeśli mogę dodać, to jest bardzo ważne, co powiedział profesor Sito, dlatego że słynne dzieło poświęcone dziełom greckim, to Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei. Czyli myśli o naśladowaniu dzieł greckich malarskich i rzeźbie. Tak. One powstały w 1755 roku, czyli w tym momencie, w którym Winkelmann opuszcza Drezno. I to jest też ten moment, to dzieło, ta rozprawa jest nagrodzona stypendium, które umożliwia wyjazd do Rzymu. O tym trzeba pamiętać, to jest niezwykle ważne, że to Drezno było początkiem tej fascynacji Grecją, nie Rzymem, tylko Grecją. Czyli powtórzę, nasze wspólne państwo wysłało Winkelmana na światowe forum, tak? No i właśnie dlatego Wilanów jest centrum badań nad Winkelmannem, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że tam również August II i August III mieszkali. Tak. Dobrze, to teraz przejdźmy do wątku dobrego smaku. Otóż Winkelmann ubolewał nad upadkiem dobrego gustu, wskazywał, że duch jego czasów to przepych, brak umiaru, obfitość, nieforemność. Wszystko to, co znamy, co kojarzy nam się z barokiem, dworem Ludwika XIV, no w Polsce także z epoką saską. Tymczasem zdaniem Winkelmana trzeba raczej zastanawiać się, gdzie poszukiwać umiaru, dobrej proporcji, czystości formy, pewnego ładu, a nie czegoś w rodzaju plątaniny rozmaitych emocji, które się nawiarstwiały wokół baroku. Jak dochodził do tego pojęcia dobrego gustu, pani profesor? Ja myślę, że on dochodził bardzo pragmatycznie. Przyjechał do Alessandro Albaniego, to znaczy wcześniej sprowadził go kardynał Arquinto, ale on zmarł chyba w 1758 roku, jeśli dobrze pamiętam, i wówczas nastąpił ten związek z Albanim. Albani mianuje go parę lat później, powierza mu taką ważną funkcję commissario delle antiquità delle camera apostolica. Co to znaczy? Właściwie Winkel staje się wielkim sprzątającym zbiory watykańskie. Czyli on ma tak naprawdę zarządzić, które z tych elementów zbiorów watykańskich są właśnie obarczone tą wartością doskonałości. A które są piękna. Tylko takim sztafarzem? Tu jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym mało się mówi, a które z naszych badań wynika. Rzym w połowie XVII wieku był miejscem nieprawdopodobnego namnożenia kopii, czasami nie kopii, a wręcz falsyfikatów, ponieważ ta popularność starożytności, tak jak mówiłam, ona już istniała od XVII wieku na pewno, chętnie tworzono kolekcje. W 704 roku wiadomo, że już tych kolekcji starożytności w Europie było kilkaset, Nikel o tym pisze. W związku z tym Winkelmannowi powierzona jest funkcja oczyszczenia tej sytuacji. I to jest ten niezwykły proces wartościowania, poszukiwania czegoś, co jest ponad czasem, co jest ponad historią doczesną, co przetrwa jako wartość, co przetrwało jako wartość i będzie działało jako wartość estetyczna. Dla nas to jest dzisiaj też bardzo interesujące, bo my wchodzimy w zupełnie nowy etap historii sztuki, czyli tej neurohistorii sztuki, neuroestetyki, i nagle okazuje się, że Winkelmann, zresztą tak jak i Kant w swojej filozofii, oni dotykali niezwykle ważnego procesu, to znaczy poszukiwali takich dzieł, które będą oddziaływały na, tutaj cudzysłów, na wszystkich, to znaczy których piękno i których doskonałość nie da się jak gdyby pominąć, które powinny zaczepić, powinny wpływać na emocjonalność taką estetyczną. Trzeba pamiętać, że XVIII wiek, ten okres, to jest też okres, kiedy rodzi się estetyka baumgartenowska, czyli nagle to odczuwanie, czucie piękna staje się wręcz chemiczną fascynacją. Mózg tworzy związki, które dają przyjemność, czyli Winkelmann bardzo wyraźnie widzi to, że można wydobyć z tych kolekcji takie dzieła sztuki, które zachwycą, a jeżeli jeszcze się do nich dołoży pewien opis i pewną historię, staną się przeżyciem. Trzeba pamiętać oczywiście o tych dwóch bardzo ważnych pojęciach, jakie w Rzymie właśnie Winkelmann kreuje, mianowicie Edle Einheit, czyli tej szlachetnej prostoty, i dostojnej, spokojnej wielkości, Stille Größe, niemieckie pojęcia, które w tłumaczeniach wielojęzycznych zainspirowały całą Europę. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że te pojęcia wykrystalizowane w toku pobytu w Rzymie, w myśli winkelmanowskiej, one się w dużej mierze odnoszą do odkrytej przez niego starożytnej Grecji. To jest bardzo ważne, istotne. I to starożytnej Grecji, raczej tej, której byśmy dzisiaj określili jako tą sztukę klasyczną, V-IV wieku. Natomiast pamiętajmy, że ta wielka kariera antyku, recepcji antyku przez lata, ona się opierała albo na kopiach rzymskich, które trąciły własnym wkładem, naleciałościami, albo na dziełach helenistycznych, które wymykały się jakby temu pierwotnemu pojęciu klasycznemu trochę, bo one szły w kierunku taki dramat, fizyczność, śmierć, też ból, tak, oczywiście, rozwojenie. Ale z pewnego rodzaju nadładunkiem ekspresji, powiedziałbym, i to robiło karierę przez te poprzednie stulecia. Właśnie od czasu Winkelmana, pobytu Winkelmana w Rzymie, nie jego własna to zasługa, ale między innymi jego, właśnie następuje powrót do tej sztuki, czy do odkrywania sztuki klasycznej, sztuki V wieku, te główne, najważniejsze posągi z tego czasu, znane zresztą już i wcześniej, one stają się swego rodzaju kanonicznymi. Trzeba o tym pamiętać. Wizja antyku, także tej bieli antycznej, o której pan redaktor mówił. Wiemy, że w oryginale rzeźby w czasach greckich były kolorowane. Kolorowane, złocone, z użyciem rozmaitych materiałów, ale to wszystko wszystko w pojęciach Finkelmana się nie mieściło. On to chciał, skoro już o czyszczeniu czyli mowa, on to chciał oczyścić. No tak, ale czy można powiedzieć, że nawet Winkelmann przesadnie idealizował rzeźby, no bo skoro dla niego prawdziwa rzeźba była taka marmurowo-biała, no to świadomość, którą mamy dzisiaj na podstawie resztek farby, że obrazy, że rzeźby były malowane, była dla niego takim trochę kłopotem. Była kłopotem. To była, znaczy, czy nie ja była, bym, pani profesor? Nie, nie, ostrożnie. To trzeba bardzo dokładnie czytać teksty Winkelmana i trzeba by je czytać w tych wersjach niemieckich, wczesnych. Trzeba pamiętać, że chyba w 760 czy 61 lub 2 roku, już nie pamiętam dokładnie, Winkelmann wydał takie bardzo ciekawe opisanie, to się nazywało Description de Pierre Gravées de Feu de Baron Stosch. To były zbiory różnego rodzaju starożytności w postaci gem, medali i małych form. I tam jest mowa o kolorze. Kolorze w rzeźbie. Zresztą, kolorze w rzeźbie. Zresztą później, kiedy pojawiają się Anmerkungen über die Baukunst der Alten, czyli obserwacje, uwagi o architekturze starożytnych, to też ten kolor tam wychodzi. Trzeba pamiętać, że Winkelmann był w Pestum, był w Neapolu, on przecież sporządził opis Pompeji i Herculanum, a tam kolor był wszędzie. Wszędzie. No to jeżeli więc, tak, więc tutaj ja bym powiedziała, że mnie się wydaje, że to raczej XIX wiek doprowadził do czytania Winkelmana w taki sposób, żeby podkreślić tę jego taką czystość olśniewającą. Tak? Tymczasem jak przeczytamy cały korpus jego tekstów i źródeł i tekstów tłumaczonych, to znaczenie tego koloru wręcz tam jest w pewnym momencie dyskutowane. Zresztą jest mnóstwo ciekawych i pięknych anegdot dotyczących tego koloru. Posłuchajmy choć jednej. No, ona jest taka troszkę zabawna. Trzeba pamiętać, że Winkelmann się przyjaźnił z innym niemieckim artystą Mengsem. Z tej przyjaźni z Mengsem. Nic dobrego nie wyszło koniec końców. To znaczy z niej wyszły różne nieporozumienia i przecież bardzo słynna historia oszustwa, którego Mengs się dopuścił na osobie. Tak, Winkelmana pozorując odkrycie fresku jakoby starożytnego, gdzie Jupiter, czyli Zeus, całuje Ganymedesa i ten taki homoseksualny związek, który według Mengsa był typowy dla miłości Winkelmana do Greków, był tutaj też zaznaczony, ale właśnie w tych opisach i w tej korespondencji, która dotyczy tej dosyć dramatycznej w końcu historii, bo nastąpił konflikt i Mengs później już wyjechał do Madrytu, jest właśnie mowa o kolorze u starożytnych. I to oszustwo związane z tym freskiem było poniekąd związane z tym, że pierwsze jego odkrycie dowodziło, iż takich właśnie kolorów w starożytności być nie mogło, bo były inne. Jak więc jest powiedzenie, zdrada to zło, które wymaga inteligencji, doskonale chyba pasuje do tej sytuacji. Tak, ale tak. Musimy niestety lecieć. Winkelmann jako praojciec nowocześnie rozumianej archeologii. Zwracam się do profesora Sito. Dlaczego używamy takiego określenia? Tak, i archeologii, i historii sztuki, nie zapominajmy. Uważamy go za ojca naszej dyscypliny, czyż nie? To od czasów właśnie dzieła Geschichte der Kunst des Altertums możemy mówić o... Dzieła, które możemy czytać także po polsku. Także po polsku, dzięki tłumaczeniu właściwie zupełnemu przekształceniu Stanisława Kostki-Potockiego z 1815 roku, a także zupełnie współczesnemu opracowaniu, niedawno wydanemu, można określić jako pierwsze nowoczesne podejście do do zagadnienia historii sztuki. Klasyfikacja stylu. Pamiętajmy, że zainteresowanie sztuką w sensie historiograficznym, ono funkcjonowało już wcześniej. No, przypomnieć wypada na najbardziej znanych Giorgia Vasariego, Karela van Mandera, Joachima Sandrarta w Niemczech, opisujących zarówno dzieła starożytnych, jak i współczesnych artystów, ale ich bardziej interesowały biografie, ich bardziej interesowało pojęcie karier poszczególnych osób. Natomiast sztuki jako całość, zwłaszcza widzianej w kategoriach, powiedziałbym, w przypadku Winckelmanna, takich całościowych, wręcz teologicznych, estetyczno-etycznych, tego dotychczas nie było. Tutaj pamiętajmy, że to wszystko natrafia na taki bardzo żyzny grunt neoplatońskiej postawy w Rzymie funkcjonującej w tym czasie. Ona już raz się objawiła w wieku XV i później w wieku XVI, ale ponownie objawiła się w wieku XVIII, w takim swoim nowoczesnym, już bliskim współczesności znaczeniu. Pamiętajmy o tym, jak ta jego historia sztuki, jego archeologia była w tym zakorzeniona. Neoplatonizm, który uznawał, że przedmioty są emanacją pewnego rodzaju ideału. A teraz zwracam się do pani profesor. Rozumiem, że wcześniej po prostu wszyscy kopali te biedne Herkulanum, szukali i jak coś znaleźli, to sprzedawali za duże pieniądze, a jak znaleźli jakąś pękniętą rękę albo głowę, to po prostu wrzucali jako coś, czego się nie da sprzedać. I to chyba Winckelmanna, który pojechał i zobaczył takie wykopki cwaniaków i handlarzy, przeraziło, tak? Znaczy nie do końca może. To znaczy wiadomo, że Rzym od XV wieku, no bo nie Pompeje, bo one były odkryte później i Herkulanum, ale Rzym, no właściwie od XV wieku był miejscem permanentnych wykopalisk. Forum Romanum możemy oglądać na różnych rysunkach. Znacznie kompletniejsze. Później Rycinach, tak, znacznie kompletniejsze niż w XVIII wieku. Ja myślę, że też wielka chęć posiadania kolekcji naukowych już w XVI i XVII wieku przy uniwersytetach, w klasztorach, w miastach sprawiała, że było bardzo dużo zapotrzebowanie na te drobne i różne starożytności. To były zbiory zamknięte, bo sam Winckelmann wspomina, że gdy przekupił służącego, aby obejrzeć pewną kolekcję w Neapolu, to potem pisał: czułem się jak złodziej. No różnie to było. To znaczy niektóre zbiory były zamknięte, inne były udostępniane dla badaczy. Znamy takie opisy. No, trzeba pamiętać, że w końcu XVII wieku otwiera się muzeum w Oksfordzie, które jest muzeum publicznym i którego opisy już znamy, i tam oprócz naturaliów też są starożytności. Więc myśmy trochę zapomnieli, że Winckelmann jednak działa w środowisku, które ma już swoją historię kolekcjonerstwa starożytnego, i on postanawia, tak jak już mówiłam, on postanawia troszeczkę oczyścić i uporządkować, czyli nadać temu wszystkiemu charakter bardziej trwały i bardziej, powiedziałabym, nawiązujący do tej emocji piękna, która jest dla niego ważna. To jest istotne, dlatego że przed Winckelmannem można powiedzieć, że dominowały takie historie typu Plutarcha, czyli zresztą profesor Sito mówił o tym, takie opisy. Winckelmann chciał pokazać, że historia sztuki jest czymś ważniejszym, czymś ponad, czymś spinającym te wszystkie pojedyncze historie, i że ona tworzy pewien parasol trwania, parasol takiej wieczności doznania, która mimo różnicy stylów i różnicy kultur będzie istniała bardzo długo. I to jest bardzo istotne. Zresztą chciałam zwrócić uwagę, że Potocki bardzo dobrze przetłumaczył dzieło Winkelmana jako sztuka udawnych, a nie sztuka starożytna. No właśnie. No, no dobrze, no to tutaj... Zostało zrobione, bo on opisuje przecież w tym dziele bardzo różne okresy, a na przykład Kostka Potocki odwołuje się do wiedzy o gotyku u Winkelmana. Miękko więc... przeszliśmy, pani tak, profesor, tak. do postaci Stanisława Kostki Potockiego, więc nasz słuchacz może nie nadążać za rytmem naszej dyskusji, więc stwierdźmy. Stanisław Kostka Potocki tłumaczy Winkelmana na polski, ale właśnie nie jest to tłumaczenie, ale dzieło, w które wy zdania z Winkelmana wplata swoje przemyślenia. Jak wygląda to dzieło? No, trzeba powiedzieć tak, Stanisław Kostka-Potocki jest jednym z tych najwybitniejszych znawców starożytności, którzy w tej części Europy XVIII wieku się urodzili i zostali wychowani. On od wczesnego dzieciństwa kształcony ku kulturze krajów na terenie Italii, tak, odbywa wielokrotne podróże i ja teraz przy edycji Dziennika Podróży z 1779 roku, to był bardzo młody człowiek, 20-paroletni wówczas zaledwie, on już pisze o interpretacji Winkelmana, czyli on musiał go czytać. Najprawdopodobniej czytał Winkelmana Potocki po francusku. To też jest bardzo ważne, dlatego że ten przekład na język francuski tekstu niemieckiego Winkelmana wprowadził do terminologii historii sztuki nowe pojęcia. Później Winkelmann dopasował kolejną wersję niemiecką do tego przykładu francuskiego, ją jeszcze rozszerzając. To jest bardzo ważne, bo tworzy się nowy język opisu. No, sam Potocki też tworzy nowe określenia. Tak. Nie wszystkie się przyjęły w języku polskim. No tak, ale ważne jest to, że Potocki świadomie jeździ w te miejsca, które Winkelmann opisuje. On nie poznaje tego w teorii, tylko w bezpośrednim kontakcie i no i ten okres takiego bardzo chłonnego poznawania później kończy się, bo Potocki się angażuje w działalność polityczną i przecież wiadomo, że jako minister i jako niezwykle ważny reformator edukacji działa tutaj. Ostatecznie w 1815 roku wychodzi drukiem trzytomowa edycja o sztuce udawnych, czyli Winkelmann Polski. Myśmy niedawno przetłumaczyli specjalnie tę edycję Potockiego. No właśnie, miałem w ręku. Tam są, tekst podzielony jest na trzy kolory. Tak, co znaczy każdy z kolorów? Tak, powiem samo. Przetłumaczyliśmy go na Potockiego na niemiecki po to, żeby zestawić go z wydaniem wiedeńskim Winkelmana, żeby tak naprawdę zobaczyć, jak Potocki do tego Winkelmana podchodził i co się okazuje. Potocki, o pokolenie młodsze od Winkelmana, widział już pewne błędy, które jego zdaniem Winkelmann popełnił. W związku z tym, korzystając z edycji późniejszej, wiedeńskiej, tej poprawionej, część Winkelmana tłumaczy, ale mnóstwo dodaje. Między innymi dodaje też i żywot, pierwszą biografię Winkelmana. I w tej książce, w tej trójtomowej edycji, którą my dokonujemy razem ze Stendhal, z Towarzystwem Winkelmana, widać wyraźnie, kolorem zielonym jest zaznaczone to, co Potocki napisał, a czego u Winkelmana nie było. Kolorem niebieskim to, co Winkelmann pisał, ale Potocki nie przetłumaczył, a kolorem czarnym jest wydane to, co Potocki starał się z Winkelmana dosyć rzetelnie przyłożyć. No i okazuje się, że ta relacja tych części jest bardzo dynamiczna. Myślę, że jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Dwa rozdziały u Potockiego, na przykład w sztuce chaldejskiej są w ogóle dodane. Państwo, to teraz zwracam się do pana profesora Sito. Panie profesorze, no klasycyzm w Polsce się przyjął. Księstwo kongresowe, no wszystko było prawie w klasycyzmie. No i można nawet złośliwie powiedzieć, że Winkelmann odpowiada za to, że kolumny greckie są na pałacu kultury, tak? W jakimś sensie. Tak, tutaj pamiętajmy o jednej rzeczy. Znowu wrócę do tego okresu drezdeńskiego Winkelmana. To są lata 748-1755. Już wówczas właśnie ten okres zakończony edycją pierwszej książki, o której pani profesor wspomniała. Wizja winkelmanowska, czy też takie nowe spojrzenie na antyk w wydaniu winkelmanowskim, ono znajduje bardzo szybką recepcję w Dreźnie i w tym samym w całym kondominium polsko-saskim. Tutaj przypominam, że dopiero w październiku 763 roku umiera August III. W 764 zostaje obrany Stanisław August na króla Polski. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Artyści, którzy służyli Stanisławowi Augustowi, w dużej mierze wywodzą się jeszcze z poprzedniej epoki i wcale nie byli to wyłącznie Były też przybysze z Drezna. Z Drezna, tak. I chciałem właśnie powiedzieć o tym, że wśród tych przybyszów z Drezna znajdują się tacy twórcy stylu klasycznego, powiedziałbym w najszlachetniejszej odmianie, jak Szymon Bogumił Cuk na przykład, wówczas jeszcze operujący modusem barokowym, ale coraz bardziej skłaniającym się w kierunku klasycyzmu, jak architekt Krubzacius, jak rzeźbiarz Pierre Coudray, bardzo interesująca postać, tym bardziej, że sąsiad Winkelmana z jego okresu pobytu drezdyńskiego. Czy się znali w rzeczywistości, to trudno powiedzieć, może źródła na ten temat w przyszłości nam coś powiedzą, ale jest to znamienne. Pierre Coudray, który przyjeżdża do Polski w 756 roku wraz z wybuchem wojny siedmioletniej, rok po wyjeździe Winkelmana do Rzymu, zwracam uwagę, i przyjeżdża z gotową formułą w zasadzie, żeby praktycznie neoklasycznej, z takim lekkim tylko naleciałością rokoka. Pani profesor, ostatni, najbardziej smutny akcent całej opowieści o Winkelmanie, okoliczności jego śmierci właśnie w tym roku, w czerwcu. Pamiętaliśmy o 250 latach od jego zamordowanie. W jakich okolicznościach się to odbyło? Trzeba powiedzieć, że w 2015 roku wyszedł bardzo ciekawy tekst Joachima Śliwy, który się nazywa Ostatnia podróż Johanna Joachima Winkelmana, i Śliwa rzeczywiście przebadał, wydaje mi się, źródłowo wszystko to, co się stało. W największym skrócie Winkelman, który przez 10 lat jest w Rzymie i właściwie się z tego Rzymu nie rusza, poczuł jakąś taką potrzebę, być może sprowokowaną chęcią uznania go w Wiedniu i w Dreźnie, powrotu do krajów niemieckich, zobaczenia, co tam się dzieje. No i w 1768 roku w tę podróż wyrusza. Ta podróż, trudno powiedzieć, jaką miała mieć dokładnie ścieżkę. Są różne wersje. Jest zresztą sporo literatury na ten temat i filmy powstały, jak wiadomo. Także ten motyw śmierci Winkelmana, on się stał często już bardziej znany od samego dzieła Winkelmana. Niemniej w pewnym momencie dojeżdża Winkelman do Wiednia. W Wiedniu jest przyjmowany przez cesarzową Marię Terezę. Bardzo to ważny moment, bo Maria Tereza była wielką reformatorką edukacji kulturowej w Wiedniu. To ona wprowadziła obowiązek znajomości sztuki starożytnej i rysunku do szkół. To jest zresztą też miejsce, gdzie Stanisław Kostka-Potocki się uczył tych zagadnień. I w tymże w Wiedniu w czasie tej audiencji Winkelman jakoby ma otrzymać wspaniały dar, pamiątkowe medale, które według literatury stają się przyczyną jego śmierci, o tym zresztą Stanisław Kostka-Potocki też pisał. No i czyli śmierć za cztery medale. Właśnie niedokładnie wiadomo. Wiadomo jedno, że Winkelman w Wiedniu postanawia nie jechać dalej, to znaczy postanawia wrócić jednak do Italii. No i rozstaje się ze swoim wcześniejszym towarzyszem podróży. Chyba był nim Cavaceppi, jeśli się nie mylę. Śmierć następuje w Trieście. Tak. W Trieście nocuje w hotelu, czy w takim zajeździe, w którym zazwyczaj nocowano. W pokoju obok spotyka młodego człowieka, człowieka, który się nazywa Francesco Arcangeli. Wchodzi w nim z jakieś relacje. Prawdopodobnie zwiedzali razem Triest. Niemniej no, kończy się ta relacja z tym młodym, 20-paroletnim człowiekiem. Prawdopodobnie no, gdzieś w tle są skłonności homoseksualne Winkelmana. Kończy się tragicznie. Arcangeli morduje Winkelmana. W momencie, kiedy ten miał mu okazać właśnie, pokazać te medale, które otrzymał od Marii Terezy. Tragiczny no i to jest koniec. Tragiczny koniec. Podwójnie tragiczny. Później policja triesteńska znajduje Arcangeliego. On jest osądzony i skazany, tak, skazany na śmierć. Sposób, tak. Tak, w okrutny sposób. Gdzie muszę niestety kończyć. Dziękuję bardzo. Myślę, pomyślmy o Szkoda, że kończymy takim strasznym akcentem. No, zastanawiałem się, gdzie go umieścić. Gdyby tak. było wcześniej, to z kolei by to zaburzyło nasze klasyczne rozważania no o tak. ideałach piękna. A et in Arcadia ego, jak głosiła śmierć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Przypomnę, bardzo że moimi Dziękujemy. Gośćmi byli dzisiaj dr Ingo Pfeiffer z Muzeum Wörlitz, pani profesor Dorota Folga-Januszewska, wicedyrektor Muzeum w Wilanowie i profesor Jakub Sito, Instytut Sztuki Panu, a na koniec Ludwig van Beethoven i Sonata Księżycowa. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy do reklamy. 24 sierpnia sensacja na festiwalu Chopin i jego Europa.